علیہ السلام نے اپنے باپ سے، یا اباتے، اے میرے باپ. یہ عربی محاورے کے اندر یہ لفظ محبت کے انداز میں استعمال ہوتا ہے، جیسا یا بنیا، یا بنیا کا لفظ محبت کے انداز میں حضور حضرت انس سے یا بنیا کہہ کر پکارتے. حضرت مغیرہ ابن شعبہ بار بار پوچھتے تھے حضرت دجال کے فتنے میں کیا بنے گا، آپ نے فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے تم خوف نہ کھاؤ، دجال تم کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا. یا بنیا یہ محبت کے انداز. اور بھی کئی صحابی ہیں کہ جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یا بنیا کے لفظ سے خطاب کر کے فرمایا. اور اسی طرح یہ یا اباتے، اے میرے باپ، جیسا کہ اردو میں عزت کے انداز میں کہتے ہیں کہ ابا جی، اے میرے ابا جی، اسی انداز میں یہ لفظ استعمال ہوتا. اور ابراہیم علیہ السلام دیکھیے کہ تبلیغ کے مقام میں نہایت ہی نرم انداز میں بات کر رہے ہیں، بہت شیرین انداز میں کہتے ہیں یا اباتے، اے میرے باپ، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں ان چیزوں کی جو نہ دیکھتے ہیں اور نہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں اور نہ کچھ کام دے سکتے ہیں؟ کوئی تو ستاروں کے نام پر بنائے ہوئے ہیں مجسمے، کوئی فرشتوں کے نام پر بنائے ہوئے ہیں، کوئی انسانوں کے نام پر مجسمے بنائے ہوئے ہیں، مورتیاں بنائی ہوئی ہیں اور ان کی پوجا ہوتی ہے، جیسا کہ سورہ انبیاء میں ان بتوں کو توڑنے کا ذکر تفصیل کے ساتھ موجود ہے ابراہیم علیہ السلام. تو یہ چیزیں نہ دیکھتی ہیں نہ سنتی ہیں نہ کچھ کام دے سکتی ہیں. ان ہاتھ سے تو تراشے ہوئے ہیں، ابد کا مجسمہ بنا لیا، بہت خوبصورت بنایا. سنگ تراشی میں بھی اس دور کے لوگ کمال درجے کا وہ رکھتے تھے، درک رکھتے تھے، ایسا بناتے ہی بالکل معلوم ہوتا ہے بہن ہی وہ ہے. وہ بنایا ہوا اپنے ہاتھ سے، تراشا ہوا، تو سنم وہی ہوتا ہے جو کسی شکل پر، مشابہت پر اس کو بنایا جاتا ہے کہ یہ فلاں کا کی شبیہ ہے. اور وسن جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو کسی شکل پر نہیں. عام حنود کے اندر بھی یہ، شرک کی شکلوں میں یہ ہے، عربوں میں بھی یہ بات، کوئی پتھر کیونکہ شبیہ نہیں ہے اس کی بنی، لیکن وہ معبود بنایا ہوا، اس کے اوپر مٹھائی رکھتے ہیں، دودھ رکھتے ہیں، نظر اس کی کرتے ہیں اور تعظیم کرتے ہیں اس کی. وہ وسن ہے بغیر کسی شکل کے بنایا ہوا. حدیث میں صلیب کو بھی وسن کہا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام. علی ابن حاتم کا جہاں ذکر حدیث میں آتا ہے، مسند احمد میں اور ترمذی شریف میں، ان کے ان کا حاضر وسن، یہ صلیب تم نے لٹکائی ہوئی ہے، یہ وسن ہے، یہ بت ہے، اس کو اتار کر پھینکو اپنے گلے سے. یہ بھی، اس کی بھی عیسائی پوجا کرتے ہیں، یہ تعظیم کرتے ہیں. آخری دور میں بھی جب لڑائی ہوگی عیسائیوں کی اور مسلمانوں کی، تو مسلمان تو اللہ کی عظمت کے لیے لڑیں گے اور عیسائی صلیب کی عظمت کے لیے لڑیں گے. پتہ کا معیار صلیب قرار دیا جائے گا، صلیب کو بلندی حاصل ہوئی ہے، محمد کہیں گے کہ اللہ کو بلندی حاصل ہے، اللہ اکبر. یہ صلیب بھی معبود ہے ان کا. مسیح علیہ السلام کو جس تخت پر انہوں نے لٹکانے کی کوشش کی تھی، اس کو اب یہ مقدس مانتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں اور شرک میں مبتلا، یہ بھی شرک کی صورتوں میں ہے. تو اس قسم کی مورتیاں بنائی ہوئی، کیونکہ شرک کی مختلف شکلوں میں ایک شکل یہ بھی ہے، اسنام اور وسن. وہ زندہ ہستیوں کو بھی بعض پرستش کرتے ہیں، اصحاب قبور کی پرستش کرنے والے بھی ہیں، اور خدا کے نبیوں کی کو الہ ماننے والے، اور ملائکہ کو، جنات کو، شیاطین کی پرستش کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں. لیکن شرک کی شکلوں میں یہ، اس جس کا ذکر یہاں ہے یا سورہ آراف کے اندر ہے، بعض شکلیں یہ مجسمے بنائے ہوئے اسی کی شبیہ بنائی ہوئی. یہ ستاروں کے نام پر بال مجسمے بنائے. مصر میں بھی یہ بات تھی, سورج کے نام کا زہرہ کے نام پر مندر بنایا ہوا یونانیوں نے, زہرہ کا ستارے کا مندر, اور اس کی پرستش کرتے تھے وہ. اور صحابیوں میں یہ بات عام تھی, شرک کی تمام قسمیں ان میں پی جاتی تھی. ستارہ پرستی کی شکل بہت زیادہ تھی, ستاروں کے نام پر مجسمے بنائے ہوئے اور ان کو حاجی دروا مشکل کچھ رہے, ان کی تعظیم ہو رہی ہے, چڑھاوے چڑھ رہے ہیں, نظر و نیاز اور بانٹی جا رہی ہے ان کے لیے. یہ ساری باتیں تھیں. تو یہاں پر ان مجسموں کا ذکر ہے اور فرمایا جو نہ دیکھتے ہیں نہ وہ سنتے ہیں نہ کچھ کام دے سکتے ہیں. اب مجسمے کیا کام دے سکتے ہیں؟ خود انسان ان کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھے, ان کے اندر کیا اختیار ہے؟ نہایت ہی ایک معمولی چیز, بے اختیار چیز. تو عقل کے خلاف اندازہ کرنے والے لوگ کس طرح بے عقلی کی باتیں کرتے ہیں, عقل کے بالکل خلاف, خود اپنے ہاتھ سے گھڑے ہوئے بنائے ہوئے. نہ اختیار ہے, نہ دیکھنے کی بات ہے, نہ سننے کی بات ہے. اگر سننے دیکھنے والا ہو تو وہ بھی معبود نہیں بن سکتا, کوئی بھی ہو. خدا کا مقرب ترین فرشتہ جو سنتا ہے دیکھتا ہے, اور اختیار اس کو ایک حد تک ہے, وہ بھی نہیں بن سکتا کہ الہ بن سکے. کیونکہ الہ کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ خالق ہو اور وہ ازلی ابدی ہو اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو. تو مخلوق تو ایسی ہے کہ وہ محتاج ہی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں یہ تقسیم کی ہے تو اللہ خالق کو کل شین فرمایا, اللہ ہر چیز کا خالق ہے, باقی سب چیز مخلوق ہے. تو مخلوق میں تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو محتاج نہ ہو. جبرائیل محتاج ہیں, ہماری طرح محتاج ہیں, مقرب ترین فرشتے بھی محتاج ہیں اللہ کے سامنے, وہ بھی انعام کے خواہش مند ہیں, اللہ کی رحمت کے خواہش مند ہیں, اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. تو خدا تو وہ ہو سکتا ہے جو عظیم کل ہو, قادر مطلق ہو, غیر مری ہو اور خالق ہو, ازلی اور ابدی ہو. تو یہ صفت صرف ایک ہستی میں پائی جاتی ہے, باقی ساری مخلوق ہے اور سب محتاج ہیں. یسلو من فی السماوات والارض, ارض و سما میں تمام چیزیں مانگتی ہیں, کوئی زبان حال سے کوئی زبان قال سے. کسی کی حالت مانگ رہی ہے کہ مجھ کو یہ چیز ملنی چاہیے, درختوں کی زبان حال مانگ رہی ہے ہم کو سرسبزی چاہیے, شادابی چاہیے, رونق چاہیے, مانگ رہے ہیں. پتھر مانگ رہے ہیں اپنی لسان حال سے, پانی مانگ رہا ہے, ہوا مانگ رہی ہے. انسان تو ہے ہی محتاج حد سے زیادہ. تو سب مانگنے والے ہیں, دینے والا تو ایک ہی ہے. یسلو من فی السماوات, محتاج معبود کیسے ہو سکتا ہے اور الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے اندر کوئی اختیار نہیں ہے, نہ وہ تمام چیزوں کا علم رکھتا. علیم کل بھی خدا کے سوال,